on the hotel plaza. Dengan nomor login. Jadi yang nomor hotel berapa? Baik, ini satu sama-sama dalam masalah lain. Jalan Cunei Brek ini ada jalan Bansol itu ini juga jalan Apokon Nani bunyi yang tertindak fokasnya bunyi jalan itu ya maka dua sesuatu lain itu tidak sejak ini berani itu yang mesti berani itu kami tidak akan menjadi orang ini kami asal dari negara bunyi jalan itu kami jadi mulai bawa kita ke dunia tetapi yang lama masih kurang dia tidak jalan dia berani itu adalah mubah, jalan mubah, jalan mubah. Mbak Yolus Pongkar, ini adalah kita yang menaksikan satu dari pertama. Jadi nyana yang diukkan ham-ham tepat keku, berkumpulan dari ini. Jika kami ingat tempat kita ini, saya ingin tahu ini, kibar di, dan pasal hasil itu, mewarai ini. Kon ñu ngi di ñaanal bu baax yàlla yokk seen xam-xam sa baajal te jàng ne ñu ko bu baax ñu góorgóorlu te xam ne lépp su baax rek sa loxo lay mujj rek te mu ngi tawu yoon yi naka yi sa ndax yoon yi loolu la baax kon ñu ngeen sooñ ci góorgóorlu damay déssaale toujours ñi nga xam ne yi jaar ñu nekk garoo sax bu amee nay jox tol nga rek waaye bu jël téléphone yi ñëpp jaar ñu sañu lekk moom kenn garoo téléphone yi ba pas bu amee bu mu doon téléphone yi dafa am nañ bëgg te xam-xam koy may te xam-xam nag booy ci am rek xam ba jël wala bu mu yomb la teel yëpp sa Moussa doon ñaan mooy nit ñu jàng la doon ñaan fukki nit ak ñaar ñu jàng ba xam ne si géej gi jàng na jàng na tey ñu doon def contrat tey wala xam-xam lañ yoo xam ne ak sa baax mun nañ wax ne seen jàng lu arab nasaraan la naam waaye tey ay arab lañ doon wax ak ay arab la lañ ko yoo xamal mooy jàng wala jàng tey lu nit ci xaw tee rek mun nañ ko xam kon ñu ne noonu la ko soxla ay nit la soxla ay borom ci xam-xam la soxla ay nit ñu am xel am force la soxla kon nag loolu gis ñu jël ñu ngeen ñaanal ñu jël sama zay ci baax di soog ci pour tëj ci kàddu yi nga xam ne ñu ko la dégg ci gannaaw ci programme ak laajte yi dara loolu daal loolu jënd ku nekk war laajte man la boo feeñal sa bopp bañ xam ndax da nga bëgg a xam wala boobu da nga bëgg a laajte léegi naa nga seen laajte boo xam ne yaakaar naa ne ku ko laaj moom am am na bëgg lu leer na bëgg ci ne laa ci jaay na laa ak aluliya ndax ñu lay yem mel ni bu ko neexee mu jël laa ci jaay na laa bu ko neexee mu jël aluliya loolu la tey ñu dégg nañ si foo xam ne dafa laaj ne su fekkee xam nga yàlla mu mel ni mën na suñu bu woon l'islam bi nga toll soo ko beneen diine bu dul l'islam ngir lan mais dañ ci bëri ci nga l'islam ñu koy xam ne l'islam mu ngi suñu l'islam wax moo ko suñu am dul l'islam boo jëlee ci dëgg kon du mu mun suñu pour lan pour ne yàlla yëgal yàlla déedéet l'islam lan lan moom la nam nga bañ moom la bañ kuréel ci amul kon ñu ngi ñu suñ suñu ndax loo seen bëgg a dugg kuréel ci ak leeral doo ci jublu ba di balaas la te moom te suñu moom l'islam am bu sol nañ déedéet yàlla digalu ko te digle wu ko ci nag kon nag ku def loo xam ne yàlla digalu ko ñu nañ ko digle wu ko moom la ñu bàyyi ci la am loo ko defee ne l'islam yi bokk ci l'islam yaa ko dugg rek imam aluliya ak allahu ndax benn la suñu benn tey dem li aluliya waaye dem allah so ko bi tege ci bitu day ngeen jëlul booba ne l'islam ne bu bari jappu ko kat way sama sax do lool sunna ba la ilaha illallah ko te ba ko xamne du ara ak yaa mo ci do mom la ilaha illallah mo ci do sunna ba lo xone wala ne ci mbolam tan te jox dañ leen aya bi nek wati alquran moy te xala ci sunna da lay ñepp te li mo leen ci waye ta xala bismi rabbi ta ñepp la wacc ndax lu tax xol ay bi ñu jax te xala jangal bismi rabbi ta ñu wax kon kay lay ñay jangal lo kay mo ci dig dal dal la wax am sa lu am lu la jangal defal na ñu dañ na nek ci ci ko kon dañ na mo sa na ñu ko jang ko loolu mo ci ba te xala ko ay ñu ko wacc ni way lay ko lan jang ko lan la Bismillahirrahmanirrahim. Ekkala bismi rabbika te mu tan ekkala tur jangal waaye tutal nga bismi rabbika tur bor nga dem ci bismillah kon ngo bismi tutul ba allah kon mo dañu xam yalla ñepp ne allah wu tut ekkala ba ci xal allah wu tut kon mo dañu xam yalla ne ba allah wu xara ba ci yalla ta mo so yow ko be yalla sakki adama bamu xolé ci al sunna ci moy la ci yalla ta Allah mo do sota ko lu ci na du ko fa la ko fay ni nak daga lu mukk nak fay du tek ko dina lu jax di dina lo benen dina du ko yalla sax daga lu la ma xet la so di me tan fa di me lay ko tayete di le boy dem dem lu te ko jogo ni ak nasraja ko na moy te ko yo rek nasraja yalla lay jëkke te da xeyru na xol di ala wala tali ci alqur'a bo te ne ko na moy ñoo xam na quran taw wala da ko ko jall ndem ñu la quran di ko la ñu wacc yoon wa yow ngay jang alqur'an di ñaan yalla na ci dina siratul mustaqim siratul mustaqim ka li xeyru maqdur di ala wala tali ngay wala ta tan ko le am na ñu yalla merci am na ñu tan ci may ñu ngay ñaan yalla mu tan ci sey ko ala bo re jogo di ak na quran gilla baye di ñu baye di na islam da xam na moy di na deug way ñu won ko la bi la bi fa ko lu la wax tay sa mo la jang mo me do ak ko mo do la do ko ya ñu la ci mu am kon na limu ci tel moy fa ba tu la ci la ci sama sa mu la ci ko ni tuto ba ko kawé do ko sa mu la do tuddu mo la tuddu ba na go ko tey ci ci ya ko tey ci waye mo dëgg ko lox tay jaaru ko mo tane bu fekk mo ngi ko te mo ngi ko te mo ngi ko xon jaar ngay jaar xam yalla ne bu lay do ko ci tay di ñoo mëta mu ta jaaru xam yalla bu lay do ko ci tay di ñoo mëta mu ta jaaru xam yalla bu lay do ko ci tay di ñoo mëta mu ta jaaru xam yalla xam yalla yow kenn jax la way yalla da ko do ko lay dëgg xam xam da lay fekk ci ñoo mëta mu ko lay jaaru mo ne la ngi xam yalla amna ko ne ko xamé yalla mu ngi ñu la ñax def papi jëg ñu lay bakkar am xam la ci tollu tollu am ko patal da moy yalla jëg na la tay bakkar lu la ñax def té def ko mi la ko mu yalla ko xamé yalla xam xam ngeen do ngay xam xam ngeen do ci mo la xam ci do ko xam xam do ko wax do ko def xam yalla du mom sa bok xam xam walay mom xam xam walay doblo xam xam walay doblo do lay xam yalla waye mo bakkal mom la tay dañ xam na ya sabakal mom da la wax lo reul ñu sabakal ñu rek waxe bakkal ak waxe xam na bokku yalla soko xamé ko mi dëgg ci yow xam xam bu ngeen xam bu ngeen jëf ko do ta mëna mom bokku ko dafa lu ko reul ñu do ko waye waye li taxu ka wala bu ngi tan ci yow nga ci aw yalla te kenn du la ko ni kenn du la digal parce que xam na ci ci ta tan ci yow xam xam lu lay jël nit bu amé ko am ko ko rek kadu wa wa na jaral ci defal ni yàlla ko bañu yaa ngi gis xam nga ñoom am nga loo suñu leer soxlaa ci yàlla mi neex na léegi nag bu la neexee nag yow nga fay sa tos yàq mooy lu soxla neex waaye xam na lay dëgg xam nañ dëgg xam nañ lu nag teg ko ba wax leneen nag loolu yow boo ko defee yàgg na xam ne noonu la ci yow xam ngeen xam ne noonu la ci yow nag loolu la sa fay looy dëgg waaye yàlla ma xam xamoon nañ ko waxtu yaa waaye bu bakkan moom la tey nga ne xam naa yàlla sa bakkan moom dala wax la dala jóg sa bakkan ngeew rek waxee bakkan sax waxee xam-xam foofu yàlla soo ko xamee comme muy dëgg ci yow xam-xam bu ngay waxee bu ngay jëf kon doo tax ma ne moom la bokk kon dafa lu ko nii nga duu koy waaye li tax lu saa wane comme càdd ci yow nga te aw yoon te kenn du la soo ñi kenn du la digal parce que xam na ci bi sa jëf la ñu yoon xam-xam loo lay jëriñ nit bu amee bët am dox bu leer kenn war ko war naa jaare ci defal nii jaa ko bëri yaa ngi gis xam nga yoon am nga toog suñu leer soxlaa suñu yàlla mi neex na léegi nag bu la neexee nag yow nga fay sa tos yàgg mooy lu soxla neex waaye xam na lay dëgg xam nañ dëgg xam nañ lu nag teg ko ba wax leneen nag loolu yow boo ko defee yàgg na xam ne noonu la ci yoon xam ngeen xam ne noonu la ci yoon nag loolu la sa fay looy dëgg. Kon dañ gërëm ci li nga xam ne muy sama taawal ma fay sa moom lañ ko xool sa mooy laa ci gaa sa baax ñu tàpp ko sa dund ko loolu la bu ñu ci booli daal parce que daa ma ne bu leen ci dooli daal bu leen ci yokk bu leen ci wàññi laa ci gaa ci laa joxe duñ ko yokk duñ ko wàññi ak kon nag soxla ñu yokk soxla ñu wàññi la ñu doxal nekk sax rek bu ñu ko def nekk si am sax si saa yëpp si am sax si wàññi yeneen ñi ci nekk nag amul solo. Parce que loolu ak moo ko bindoon su nga xam xaw sax kat foo ma sa woote rek dafay mee ni doo am kilifa parce que lu tax mooy su ko di waaye mooy tax lu tax mooy bu la yàlla ci foon fay si woon seen tànk ba ngay teg sa tànk ci wàllam doo nekk ci kaw kaw kenn ko xam ne da ngay yàqu ci am lu ñu am te boo ko sama saa dafa amu loolu kilifa ku dul borom ak muy yàlla waaye nag mu rëy bintu bàyyi na lu laa tax mu jëne yi yëkkati mu yëkkati ci dëkk suñu parce que ma koy wax ko taw su nekk kër Serigne Touba yëkkati ci xam yàlla mu yëkkati ma bokk te ma tudd ak moom ma ko bépp ma tudd la ko gis kenn te daal wax na bañ ma sañ ñu fay ñu fay la bañ ma te ma ko kii ba la ko kenn ku ñëw te nag am na ñu xam ne lu nekk ci jëm nañu am na ko wax ci conférence. Maa ngi waxtaan ak ñaari taal rek saa bu ci suuree la sax du ko yàq mu def kon si lu ma taal. Moussa Diop benn bi ñu waxtaan mu ne ma am na benn jëm ma tudd sax turam waaye tudd nañ ci sànq mu ne ma ku bëri xam-xam la te ay xam-xam yu gën a wax la yor ma ne ko ndax la mu ne ma da ngay gis ne ñu mbokk lépp doo ci léegi kenn moo xëy ngay jëm parce que kenn mënu ko yëngal ci ñu mbokk ngir ragal ko ci xam-xam bu mu jox. Ma ne ko nag xas sa sàkkoon xoolal foofu léegi ni ñu ko ragalee ci xam-xam te mu jël ci sunu suñu baax fii ndem nag foofu mooy ñëw soo ko cax Moussa jàkkal la moom soo ko moom fàttal fàll te lay yéene lay bëgg bëggam may fay ko ba mu fay te wax na ko ba yëppee ko ndax ci mbooloo la ko wax cax Moussa yaramam ñax te xam na ko xoxal ci kër bi su ngeen demee topp leen mag sax yaramam ñax bay ci wax bàyyi seen ñu ko mooy ñëw ci kanam sëñ bi la ko ne yaa ngi fay wala waaye du fale ñëw ba ci kër gi ba muy ñu ngi torop dafa tàngoor mer tàngootam dem kam yel moom xam nga ko kay su ko mënoon a fay dana ko fay ku ne xam ne ne jéem na dafa man waaye dafa mel ne dafa yokk sëriñ bi waaye ñu dara jàmm ndax boo leen ne xamoon ci tudd woon yëpp dañ ñëw ne Cheikh Moussa xàndal moom na ko def li ñu def ne foofu la ñu fa taxaw ba bis yàlla tey nii kooka rakkam ñoom la bis ànd ak ku jambu kaa nii dañu nekk sëriñ bi tëll si bis ne rek mu fekk rek dañ fa coral andi naa la gàtt fekk dañ laa ci lal mu ne xanaa xamatu ma andi andi naa la sax dañ fa fii dañ mu fekk ko sax mu saa ko man ku may jogal mu fekk dañ man kan lay jogal andi leen ma jël ma di def tabal mu toog gis ngeen ñàkk si yàq ak ñàkk tey jii day sàmm lopp ci li ko wala sutura si kii ko wala nga daaj jël parce que loolee tey bu ci woon ak dal tey bi dana wàcc ak sax ko ndax ngay jëlee ñu bëgg a tuuti waaye waxee wala nag ci sax moom ñëw bëgg yàlla sax bëgg yàlla dugg ñu kopp dugg ñu ci jëm moo tax bokk na ci ay conférence insa allah danañ waxtaan ci jikkoom danañ waxtaan ci njàmbara danañ waxtaan ci doomu danañ waxtaan ci bëgg xam-xam danañ waxtaan ci mandu ndax lu ci nekk rek yeesoo bu ñàkkoon ñàkkoon yàlla du ko ñu fopp du ko la dax jikkoom rek ñu ci doon waxtaan lu yàggu la tamit insa allah yàlla nañu baax dañ waxtaan pour yàlla ak ci njàmbaaram ak ci fasfasam ak doomu mooy sa tàmbali ñu xam ne nit ñi dañ la waaw waaye wax ko jëlu ko laaj lu ma tàmbali yaa ngeen waaye day suñu yëlal ko ba dee dem tam tamu yàlla yi la fekk tam noonu la ko yàlla bindi wax sa tàmbali ñu ne waaw dee dee na ngay dem sëñ bi sa yëlu ko fa sëñ bi sa dundi sëñ bi sa dundi ko defee nii loolu ngay dégg rek waaye ñëpp dañu di fekk sa lool xam ba mu jëm nag te ñi nga xool te ñu ngi mën a kay mboq ku nekk ku ñu mën a kay la parce que ñu mën a kay moo taxoon mu tàll laa laa laa laa ndax ñu ko jegoo ñëpp mu dina daw sori na nga suñ ko jegee na nga suñ mu gën leen sax ci nga dañuy dox di lan dana leen wàcc bu leen wàcc ñu ne ñàkk a ñëw yow boo mu leen yàlla defal na ko xam moom itam amul kenn ku ko xam ne da ngay jàppal moom ñu ne ko moom amul ku yàlla dindi koo jàppal moom lu yàlla ko jël loolu yàlla defal na ko. mooy wàllu laaj ñu ñuy wax ni kenn ku jàppaloo moom rek dama ko dox cër te dama ko def su la ñàkk a la loolu rek bokk na.